الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جانا تلسوم حديث أبي سعيد الخدري ambapo Mtume صلى الله عليه وسلم alibainisha viwango vya baadhi ya mali zinazotolewa zaka akasema laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa wala fi ma duna khamsi dhawdin sadaqa wala fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa hakuna chini ya khamsi awaq hakuna zaka chini ya hizi khamsi awaq wakia tano ambazo ni sawa na dirham 40 pia hakuna zaka chini ya ngamia watano na pia hakuna zaka chini ya khamsati au suq tukaelezea viwango hivi vya zaka ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyeweka viwango hivi na zaka ya mali kama alivyobainisha maulama ni kwamba inachukuliwa zaka ya dhahabu kulingana na dhahabu na dhahabu ni kiasi cha gramu 85 gramu 85 za dhahabu ndio mwanzo wa kiwango cha zaka ya mali na dhahabu mara inashuka mara inapanda kwa hiyo mtu anayetaka kutoa zaka ya mali ende akaulize wale masonara dhahabu imefikia ngapi hiyo gramu 85 ili atolee zaka mali yake pia tukaelezea zaka ya vyakula na matunda zaka ya vyakula na matunda ambapo ni pishi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoelezea Sheikh al-Bassam rahimahullah pamoja na kwamba Sheikh al-Bassam anasema kwa vile hakuna as-sa'un nabawiyul hadir hakuna pishi ya Mtume ambayo imefanana na ile ile pishi ya Mtume katika wizani wa sasa hivi kwa hiyo wanakadiria tu maulama kwamba saa ni kiasi cha kilo 3 kilogram kilo 3 wengine kilo 2.5 wa maulama wanaختلفiana katika swala hilo la sa'un nabawi pishi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alhadithu 68 ba'da al-mi'a hadithi ya 68 168 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق ثم نسمى حقنا زكاة ومسلم في عبده ومتمواك ولا فرسه ولا كفرسواك مسلم hatoi zaka kwa ajili ya mtumwa wake wala kwa ajili ya farasi wake pamoja na kwamba hizi ni mali hizi pia zinahesabika ni mali kwamba mtu amemiliki mtumwa anamtumikia mtumwa yule amemnunua ile ni mali vile vile farasi au gari ile ni mali lakini hakuna kwamba anamtolea zaka kwa sababu ya mali hiyo ya mtumwa au kwa sababu ya mali hiyo alionao ya farasi au ya gari laysa alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa hakuna zaka juu ya muislamu kwa mja wake mtumwa wake wala farasihi wala farasi wake hakuna zaka katika mali hizo wa fi lafdhin illa zakatal fitri fi raqiq isipokuwa zakatul fitri kwa mtumwa yule anatolewa anatolewa zakatul fitri mtumwa kama mtu anammiliki mtumwa basi pale anamtolea zakatul fitri kilo 2.5 za mchele kama anavyomtolea mtoto wake na kama anavyomtolea ahli yake lakini kwamba amtolee zaka ya mali kila mwaka kwa sababu amemiliki mtumwa hiyo hakuna zaka au kutoa zaka kwa ajili ya farasi wake au gari yake alionao ya kutumia hiyo hakuna zaka katika swala hilo الشيخ البسام رحمه الله يقول تقدم أن الزكاة مبناها على المساواة والعدل إمتنغلية كما زكاة أصلياك نيوساوى نوادلف لذا أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء النامية والمعدة للنماء. الله سبحانه وتعالى أموجبش زكاة katika mali za matajiri, zile zinazozidi au zile zilizowekwa kwa ajili ya kuzidi, kal khariji min al ardi, kama vyakula vinavyotoka katika ardhi, wa urudhi tijara, na bidhaa za biashara. Amma al amwalu lati la tanmu, ama mali ambazo hazizidi, wa hiya baqiyatun lil qinya wal isti'mal, fahadhihi laysa fiha zakatun ala ashabiha, mali ambazo zinabakia kwa ajili ya kuweka akiba na matumizi, hizi hazina zaka kwa wenyewe. Wadhalika kamarkabihi, kama kipando chake, mtu ana pikipiki yake au gari yake, hata kama gari ni milioni 5, lakini ni gari ya matumizi, si kwamba anaitolea zaka gari ile kila mwaka, la. Mimbairin au farasin au ba'ir ngamia wa sayara, wakadhalika abduhu almu'addu lilkhidma, vile vile mtumwa wake mwenye kuandaliwa kwa ajili ya matumizi kumhudumikia, wa furushihi wa awanihi almu'addati lilisti'mal, na vyombo vyake vyenye kuwekwa kwa ajili ya matumizi. Hivi vyote ni kwamba havitolewi zaka, lakini yustathna min dhalika zakatul fitri lilabdi, lakini hutolewa katika hukumu hiyo zakatul fitri kwa mtumwa. Fa innaha tajibu, zaka hii inapasa kumtolea mtumwa. Wa illa miyuadda litijara, hata kama hakuandaliwa kwa ajili ya biashara. Liannaha mutaalliqatun bilbadan la bilmal, kwa sababu zakatul fitri hii inahusiana na mwili, haihusiani na mali. Ndio maana mtu anamtolea mke wake, anamtolea mtoto wake, anamtolea mzee wake kama anaishi naye, na mtumwa pia anamtolea. Lakini vitu vingine hivi ambavyo havikuandaliwa kwa ajili hiyo ni kwamba havitolewi zaka. Katika faida za hadithi hii, kwanza anna zakata la tajibu ala al-abdi alladhi lilkhidma walfaras almu'addati lirukub, zaka haipasi kwa mtumwa ambaye ni wa kuhudumia na farasi mwenye kuwekwa kwa ajili ya kupandwa. Qala ibn al-Qayyim fi tahdhib as-sunan, innama saqatat as-sadaqatu 'anil khayl war-raqiq idha kanat lilkhidmati war-rukub, fa amma ma kana minha litijara fa fihi az-zakatu fi qimatiha, zaka imeondolewa sadaka, zaka imeondolewa kwa farasi na mtumwa ikiwa ni wa kuhudumikia na kwa ajili ya kupanda matumizi yako, ama iliyokuwa ni kwa ajili ya biashara, umekusanya watumwa, umemiliki mitumwa kwa watumwa kwa ajili ya biashara, au farasi umewamiliki kwa ajili ya biashara, au hayo magari umeyamiliki kwa ajili ya biashara, fafihi zakatu fi qimatiha, hapo ni wajibu zaka katika thamani yao. Zile pesa zinazopatikana kwa magari yale uliyomiliki, zile lazima uzitolee zaka, kwa sababu yale magari umeyamiliki kwa ajili ya biashara, si kwa ajili ya matumizi yako. Ama gari yako kwa ajili ya matumizi peke yako, ile si lazima wala haitolewi zaka. Lazima tufahamu jambo hili, maana kuna watu wanamiliki magari na yanawatilia pesa, lakini wanadai kwamba wao si wajibu kutoa zaka kwa sababu wana magari. Wana magari lakini yanaingiza. Sasa ile income ile lazima itolewe zaka. Wasijifanye kwamba sisi tuna magari tu hatuna pesa. Haiwezekani. We una magari 20, una magari 5, yanakwenda Nairobi na kuletea pesa, alafu anasema mimi sina pesa, ni magari tu. Haiwezekani, lazima huyo atoe zaka. Ama gari ya kutumia hii haihusiani na zaka hii, zakatul mal. Katika faida za hadithi hii, anna zakatul fitri wajibatun lil'abdi mutlaqa, zakatul fitri hii ni wajibu kwa mtumwa kwa hali zote, sawa alikuwa ni kwa ajili ya kuhudumikia au kwa ajili ya biashara. Liannaha mutaalliqatun bi'ainihi la biqimatihi ka amwali al'urud, sababu zakatul fitri hii inahusiana na dhati ya mtu, si kwa thamani yake kama mali hizi za biashara. Anna kulla ma uidda lilisti'mal wal iqtina la tajibu fihi zaka, kila mali ambayo imeandaliwa kwa ajili ya matumizi na kwa ajili ya kuweka akiba, hii haipasi ndani yake zaka. Liannaha mabniyatun ala almusawat, wa idha lam yanmu almal akalatuhu zakatu fayatadhararu sahibuhu. Sabu zaka imewekwa asili yake kwa ajili ya usawa. Kwa hiyo mali isipozidi ile zaka inaimaliza mali ile, yule mwenyewe anapata madhara. Kwa hiyo zaka mali inayotolewa zaka ni ile iliyowekwa kwa ajili ya kuzidi ile mali ile, ndio inayotolewa zaka. Katika faida ya nne, ma taqaddama min kauni zakati la tajibu illa fil mani nami huwa ma'akhadhu alladhina la yujibuna zakata fil huliyi almuaddi lilistimal wa huwa ma'akhadhun jayyid. Asema haya yaliyotangulia kuwa zaka haipasi katika mali isipokuwa katika ile mali inayozidi, hii ndiyo dalili ya wale ambao hawawajibishi zaka katika vile vipambo vilivyoandaliwa kwa matumizi, mapambo yale wanaovaa wanawake, dhahabu wanazovaa wanawake, fedha wanazovaa, kwa sababu ni kwa ajili ya matumizi yao, wanasema haipasi zaka katika mali hizo ambazo ni za matumizi. Walakin warada fi dhahabi wal fidda nususun tujibu quwwata al qawli bi wujubi zaka fil huliyi mutlaqa. Lakini imekuja, zimekuja nususi katika dhahabu na fedha, dalili zinazowajibisha kauli hii ambayo ndiyo ina nguvu kwamba ni wajib mali hizi kuzitolea zaka. Hivi hivi vipambo vya kuvaa, madam ni dhahabu, bangili, mkufu, hata kama ni wa kuvaa, lazima atolee zaka mwanamke huyo. Lidha falihtiyatu ikhraju zakati anhu, pamoja na ikhtilafu hii, lakini ihtiyat ni kuitolea zaka mali hii ambayo ni ya kuvaa, kwa sababu kuna wanawake wanavaa mkufu wa milioni moja, mkufu wa laki mbili, bangili laki tatu, hawa lazima wazitolee zaka hata kama ni za matumizi yao ya kuvaa. Yakulu Sheikh al-Bassam, walana risalatun sammainaha al-qawlu al-jaliyu fi zakati al-huliyi. Sheikh al-Bassam ana risala ameita al-qawlu al-jaliyu, maneno ya wazi katika kuwajibisha zaka hii ya mapambo. Fassalna fiha al-qawla falturaja, tumepambanua maneno katika risala hiyo, na irejelewe risala hiyo nzuri inayowajibisha zaka za hawa wanawake wanaovaa hizi dhahabu, hata kama sio za biashara, hata kama ni kwa matumizi yao, wanawajibika kuzitolea zaka kila mwaka. Bimithli hadhi almuqaranati shar'iyya baina haqqi alfaqir walghaniyi تعلم سماحة هذه الشريعة وعدل أحكامها ونظرها في أحوال الناس بعين المصلحة العامة. أسمى مفان ومقارنة هو كشريعة بين حق فقيري وحق تجيري. Hapa utajua wepesi na uzuri wa sheria hii ya Kiislamu na uadilifu wa hukumu zake, kwamba fakiri anatakiwa asaidiwe na mtu tajiri, mali ya tajiri inachukuliwa kwa ajili ya kuwasaidia mafakiri na kuangalia hali za watu kwa jicho la maslaha yenye kuenea. Waman ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun, hakuna mzuri zaidi kuliko Allah kwa hukumu kwa watu ambao wanaamini na wana yaqini. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.